dojrzałychdecyzji.pl i zobacz, co zyskasz, wybierając dostawczego Volkswagena. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 20 maja, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Dar Młodzieży rusza w rejs dookoła świata. Za chwilę relacja naszej reporterki. W serwisie też Joanna Kulik i Tomasz Kot o współpracy z Pawłem Pawlikowskim, nagrodzonym w Cannes za reżyserię. Rosja przyszłości to nowa partia Aleksieja Nawalnego, który jest w areszcie za ostatnie antyputinowskie demonstracje. Za 2 godziny w rejs niepodległości dookoła świata wyruszy z portu w Gdyni Dar Młodzieży. Na miejscu jest Agnieszka Szwajgier. Dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry. Dzień dobry, bo słoneczny, ale czy żeglarzom sprzyja też wiatr? O, wiatr sprzyja zarówno pożegnaniu, jak i płynięciu na żaglach. Od rana na skwerze Kościuszki w Gdyni trwają uroczystości pożegnalne Daru Młodzieży. Orkiestra Marynarki Wojennej przemaszerowała przez miasto, a już za chwilę rozpocznie się uroczysta msza święta. W tej chwili wszyscy studenci Akademii Morskiej i uczestnicy rejsu oczekują przed Darem Młodzieży. Na pokładzie przygotowano ołtarz, a przed statkiem są krzesełka dla zgromadzonych, którzy uroczystość będą mogli obserwować na telebimach. Punktualnie o 12:00 Dar Młodzieży wyruszy w podróż dookoła świata. Już nie możemy się doczekać, aż statek rozwinie żagle. Przypomnijmy, że Dar Młodzieży wraz z dziobakiem ma długość ponad 100 metrów, czyli jest większy niż boisko piłkarskie. Dlatego, jak zaznacza kapitan Ireneusz Lewandowski, uroczystość będzie naprawdę widowiskowa. Będzie to jednak duża fiesta, bo statek wychodzi w rejs dookoła świata. Przy każdym wyjściu z portu na wysokości pomnika Konrada są syreny, będzie trąbione. Ostatni jest bardzo krótki ten sygnał. No za każdym razem, na każdym razem wejście i za każdym razem przy wyjściu jest taka sama ceremonia. Będą parady wantowe. Będą studenci, wyjdą na wanty i będą machali, jak będziemy odchodzili z dnia. W rejsie niepodległości weźmie udział podzielona na zmiany ponad 1000-osobowa załoga. Ponad połowa z niej to studenci szkół morskich z Gdyni oraz Szczecina. Pozostali są laureatami konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Mówiła Agnieszka Szwajgier. Dziękujemy za relację. Tomasz Kot i Joanna Kulik zagrali główne role w Zimnej wojnie Pawła Pawlikowskiego, który otrzymał za ten film nagrodę dla najlepszego reżysera na festiwalu w Cannes. Zimna wojna to historia gorącej miłości na tle lat 50. i 60. w Polsce, Niemczech, Francji i Jugosławii. Tomasz Kot bardzo ceni sobie pracę z Pawłem Pawlikowskim. Za to, że jest takim prawdziwym z krwi i kości artystą, nie? Że on po prostu stawia na swoim. To jest jego świat, jest bardzo konsekwentny. Francuzi cały czas powtarzali, że dzięki temu filmowi bardziej jakoś rozumiem wasz kraj. Nie? Pokazanie komunizmu, który niszczy tą wrażliwość, to jest coś niesamowitego. Joanna Kulik mówi, że jest dumna z reżysera. No jestem dumna, że też mamy takiego Polaka, który po tylu latach wrócił do swojego domu, czuje się jak w domu, że dostał Oscara dla Polski, że teraz prezentuje polską kulturę, nas, aktorów. Jak przychodziliśmy przez ten czerwony dywan w rytm muzyki z filmu w aranżacjach Marcina Maseckiego, orkiestrowe wykonanie Mazowsza, to ja byłam tak dumną Polką. 3 lata temu film Pawła Pawlikowskiego Ida dostał Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. A Złotą Palmę w tym roku w Cannes japoński dramat Manbiki Kazoku w reżyserii Hirokazu Koredy. Partia Aleksieja Nawalnego, jednego z liderów rosyjskiej opozycji, który po ostatnich antyputinowskich demonstracjach jest w areszcie, będzie nosiła nazwę Rosja przyszłości. Tak postanowił zjazd założycielski, który odbył się w Moskwie. Celem ugrupowania są rzeczywiste zmiany i reformy, aby pieniądze z państwowej kasy nie szły, jak to określono, na jachty i pałace. To był już 7 zjazd zwolenników Aleksieja Nawalnego, ale od 2014 roku rosyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości odmawia zarejestrowania tej formacji politycznej, której pierwotna nazwa brzmiała Partia Postępu. Pomoc rzeczową zamiast gotówki dla migrantów starających się o azyl proponuje sekretarz generalny współrządzącej w Niemczech partii CSU Markus Blume. Jego zdaniem takie działania powinny zmniejszyć migrację do Niemiec. Natychmiast musimy ograniczyć migrację, powiedział Blume w wywiadzie dla dzisiejszego Welt am Sonntag. Dlatego należy obniżyć atrakcyjność Niemiec jako kraju docelowego. Jego zdaniem wysokie zasiłki wypłacane w gotówce są głównym powodem tego, że większość migrantów wybiera Niemcy jako kraj docelowy. Znaczna część tych pieniędzy nie jest wydawana zgodnie z przeznaczeniem, gdyż jest wysyłana przez migrantów do ich krajów pochodzenia i musimy z tym skończyć, powiedział Blume.

zareagować jakoś tekstowo, to można to zrobić korzystając z numeru 71335, to SMS-y, ewentualnie mailowo man@polskieradio.pl. Mówiłem, że ta płyta mi się podoba, ostrzegałem, że ona będzie wracać w moich audycjach, no i wróciła. Popełniłbym grzech pychy, gdybym uważał, że państwo słuchają wszystkich moich audycji bardzo uważnie i pamiętają dokładnie, co powiedziałem i co nadałem. Wobec tego informuję, że to, czego słuchaliśmy, to było nagranie The Doomed i pochodzi ono z albumu, który chwaliłem już w ubiegłym tygodniu, albumu zespołu A Perfect Circle, płyty, która nosi tytuł Eat the Elephant. Jest tu dużo takich nastrojowych, przeplatających się nastrojami nagrań, a wszystko to, przynajmniej w moim przypadku, niejako wsiąka w człowieka, bo każde kolejne odsłuchanie tego albumu pozwala mi odkryć jakiś nowy smak i potwierdzić, że to nie jest płyta z takimi powierzchownymi melodyjkami, które wpadają i wypadają. No, to jest moja subiektywna ocena, nie muszę jej państwu na siłę narzucać, ale sądząc z korespondencji wśród słuchaczy trójkowych są tacy, którzy mają na temat płyty Eat the Elephant zdanie podobne. No to jeszcze raz, A Perfect Circle, So Long and Thanks for All the Fish. Eat the Elephant to tytuł płyty. Przypomnę, grupa nosi nazwę Perfect Circle i jest częściowo spowinowacona z zespołem Tool. I tu już przyszło pytanie, kiedy będzie Tool. Nie mogę wszystkiego upchać w jednej audycji. No na razie jest Perfect Circle. Dziękuję za przemiłe listy, za uśmiechy, które Państwo z rana w niedzielę przesyłają. No i oczywiście taki list od Państwa Kasi i Krzyśka. Pan Krzysiek ma mieć poważną operację, ale mam nadzieję, że po niej wróci jak nowy i w dalszym ciągu będzie włączał trójkę, a w niej mam nadzieję również i moje audycje. Proszę Państwa, Szpulowiec Bigbitowiec wyruszył na poszukiwanie w sobie tylko znane miejsca, poszukiwanie nieodkrytych skarbów dawnego Big Beatu, więc dziś tego sygnału Państwo nie usłyszą. Informuję o tym wszystkich fanów tego kącika, ale obiecał, że za tydzień wróci z jakimiś zdobyczami. Żeby się nieco zbliżyć do okresu i tematyki, który Szpulowiec porusza, poszukałem wśród płyt z lat 60. i sam się zdziwiłem, bo znalazłem coś, co z Big Beatem ma niewiele wspólnego, natomiast klimatem, nastrojem i charakterem niezwykle brytyjskim, no w pewnym sensie łączy się z tym, co wczoraj było wydarzeniem dnia, mianowicie z książęcym ślubem w Windsorze. No i pomyślałem, że to może będzie pasowało. Winchester Cathedral. To trochę inna katedra, ale nastrój, jak powiedziałem, bardzo brytyjski. Rok 1966. Ten zespół nosił nazwę The New Vaudeville Band. I właściwie ta katedra, której słuchaliśmy, właśnie piosenka o katedrze, to był największy przebój, chyba jedyny właściwie przebój. Ale ja bardzo często, słuchając starych płyt, staram się zajrzeć za ten jeden hit, za ten jeden utwór, który był wylansowany, żeby poszukać, co dany artysta jeszcze stworzył. I tam naprawdę można znaleźć wiele ciekawych piosenek, które albo miały mniej szczęścia, albo po prostu gdzieś tam przepadły w tym gąszczu kolejnych nagrań. No i tak też jest w przypadku The New Vaudeville Band, ponieważ ich dorobek w tamtych latach obfitował w takie niezwykle brytyjskie, staromodne, ale jednocześnie pełne wdzięku i urocze i pełne brytyjskości utwory. Pomyślałem, że skoro powiedziałem A, to powiem jeszcze B i C, a to B i C to będą dwa tytuły z repertuaru The New Vaudeville Band. Będą, jak powiedziałem, bardzo angielskie, a ich tytuły to Green Street Green, a potem jeszcze o stacji Finchley Central. You tend to see things double, and you can't unwind. Take a trip to Green Street Green. Get yourself a little scene. Everything is kind of groovy down at Green Street Green. Situated north of Nancy, just a little east of do as they fancy, dressed in fancy dress. Take a trip to Green Street Green. Get yourself a little scene. Everything is kind of groovy down at Green Street Green. There's a man with a band under the trees, giving out the sweetest sound. Hustle up a one-way fare. Organize your time of leaving. A bus will take you there. All the way to Green Street Green. Trees, giving out the sweetest sounds. All the birds and the bees everywhere. I'm buzzing around. So onomatopoeic evening. Hustle up a one-way fare. Organize your time of leaving. A bus will take you there. All the way to Green Street Green. Bleachley Central is 2 and 6 pence from Golders Green on the Northern Line. And on the platform by the kiosk, that's where you said you'd be mine. There we made a date for hours. I waited, but I'm blowed, you never showed. And Finchley Central, 10 long stations from Golders Green, change at Camden Town. I thought I'd made you, but I'm afraid you really let me down. To była taka retro chwila i właściwie ona będzie trwała nadal, tyle że już troszkę mniej retro, no bo zwykle po odcinku Szpulowca ja staram się przedstawić coś no, ze zbliżonego okresu historii muzyki. A tyle tam różnych różności, że sam nie wiem, co za tydzień znowu zaproponuję. No i dzisiaj przyniosłem album, który ukazał się w 1975 roku, zespołu istniejącego bardzo krótko, ale też w jego składzie były nazwiska, które dla nas, ówczesnych fanów muzyki i rock'n'rolla, były niezwykle ważne i właściwie elektryzowały wszystkich słuchaczy bez względu na to, w jakich formacjach ci panowie występowali. No a byli to tacy ludzie jak na przykład Keith Hartley, a posłuchajmy zresztą. Yeah. make it on my own. It's so much easier that way. If I can work it out here all alone, maybe my night will turn to day. Pan Paweł napisał, że martwi się o mnie, że gram tak jakoś nostalgicznie, bez przytupu. Panie Pawle, przytup będzie, tylko trochę cierpliwości. Natomiast nie może być z przytupem utwór, który nosi tytuł Long and Lonely Night, długa i samotna noc. No to musi być tak właśnie, jak było. To jest muzyka taka progresywna, jak na tamte lata. No i to nazwisko Keitha Hartleya, a także uczestniczącego w składzie zespołu Millera Andersona, sporo mówią tym starszym chyba. Keith Hartley po raz pierwszy dał się poznać polskiej publiczności osobiście podczas występu grupy The Outwoods w Polsce. Miałem nawet okazję go poznać wówczas. I już wtedy był trochę nieszczęśliwy w tych Artwoodsach. Chciał zrobić coś innego, potem był Keith Hartley Band, potem różne inne pomysły. On był takim niespokojnym duchem. No i między innymi w pewnym okresie, właśnie w połowie lat 70. stworzył grupę, jak powiedziałem, o niedługim żywocie, Dog Soldier. No i właśnie z płyty Dog Soldier usłyszeliśmy tę pieśń o samotnej nocy i usłyszymy jeszcze jedną, moim zdaniem interesującą, choć to jest rzeczywiście niezbyt współczesne granie, ale ja wiem, jak ktoś ma nastrój, to powinien być zadowolony, choć tytuł zupełnie nie odpowiada dzisiejszej pogodzie, bo brzmi Looks Like Rain. Zanosi się na deszcz, ale kto wie, może i się zanosi. But it's always been a takie kawałki się kiedyś nagrywało. Keith Hartley i jego Dog Soldier, rok 75. No a teraz na koniec, no co, ta godzina już się zbliża do zamknięcia. Pierwsza godzina audycji. Zostało miejsce praktycznie na jedną piosenkę. Płyta zespołu, który chyba rzadko pojawia się na antenie, Ben Miller Band. To takie troszkę kantrowo, troszkę folkowo, troszkę bluesowo. Ich nowa płyta, a z tej nowej płyty piosenka o trapezie. Mam nadzieję, że to tupnięcie, które będzie na początku drugiej godziny, wynagrodzi tym, którzy trochę marudzą, że na razie jesteśmy dość spokojni. Ben Miller Band.